एक पल के लिए ही सही घड़ियां हमको मिली मखमली प्यार की, इस एक पल तो जी ले जरा, ये लम्हे फिर मिले ना मिले खो जाने दे सभी दूरियां फासले, आ दिल मिला ले और पास फिर क्या हो क्या खबर, देखा है किसने कल आ रात रोक ले फिर हो न जाए सहर, फिर क्या हो क्या खबर, देखा है किसने कल आ रात रोक ले फिर हो न जाए सहर। फिर